بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. كتك درس شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى تلقوة مفكية نكتة يشرن نبيل: والإيمان بالصراط على جهنم. يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: مما يجري في يوم القيامة المرور على الصراط كما مر ذكره. katika yale mambo yatakayojiri siku ya kiyama, miongoni mwa matukio ya siku ya kiyama ni watu kupita juu ya sirat, kama tulivyotangulia kudokeza katika darasa iliyopita. Wasiratu fi lughati huwa at-tariq, na sirat katika lugha ni njia. Wal muradu bihi huna الجسر المضروب على متن جهنم. نهابا اكتاج صراط إنا يكسديوا ندراجا إنا يويكوا يو يموت وجهنم، وهو دقيق جدا ننجيا إليو نمبام بسانا، أدق من الشعر وأحد من السيف، ننبامب زايد كليكو ونويلي ننكالي كليكو بانغا، وأحر من الجمر ننموت سانا كليكو كالا موت. يمر الخلائق عليه على قدر أعمالهم، واجا وتبيت جوياكي وقدر ya amali zao na vitendo vyao walivyofanya hapa duniani. Tajri bihim a'maluhum, kwa hivyo kinachowapitisha pale ni matendo yao waliyotenda hapa duniani. Faman naja faqad aflaha, yule atakayeokoka akapita salama, huyo amefaulu. نسأل الله أن يجعلنا منهم. ومن لم ينجو هلك، نودي أن باي حتى وكوكا كتوكمان نكوبيتا جو يصراط هو يؤمي أنغمية. ومرور الناس عليه على قدر أعمالهم، كما تلبتاجة كوبيتا واتو جو يصراط نكولنغانا نعمل زاو. فمنهم من يمر كلمح البصر، كنا والي ونوبيتا كما وبيبسي وماجو كسباب والي كوبيبسي كتك كفاني عمل زخيري هبا دنياني. نا الله سبحانه وتعالى أكواليبا كولنغانا نعمالي والي بيكوا كزفاني دنياني. ناو كتاك كجيوة وتبيتا نمنغاني كتك صراط جتزامي ويوي نعمالي زاكو ونفزفاني. Ikiwa ni mzito katika kufanya amali za kheri, basi namna hivyo ndio utakavyopita juu ya sirat. Na ikiwa ni mwepesi na ni mwenye kushindana katika kufanya khairat, biidhnillahi ta'ala, namna hiyo ndio utakavyopita juu ya sirat. Hiyo ndiyo siri ya kupita juu ya sirat. Kila ukiwa ni mwepesi zaidi na ni mtu wa haraka zaidi katika kufanya mambo ya khairi, basi juu ya sirat utapita haraka zaidi. Na kila unavyokuwa mzito zaidi, na ndivyo utakuwa mzito zaidi katika kupita juu ya sirat. Qala fa minhum man yamurru ka lamhi al-basar wa minhum man yamurru ka al-barq al-khatif. Wengine watapita kama mfano wa barq, umeme unapopiga mara moja huwaka ukarudi. Wa minhum man yamurru ka al-rih, na wapo wale watakaopita kwa kasi ya upepo. Wa minhum man yamurru ka ajawid al-khayl, farasi wale walio na mbio, wengine watapita kwa mbio za farasi. Wa minhum man yamurru ka rukkab al-ibil, wengine watapita kama mfano wa ngamia. Wa minhum man ya'du adwan ala qadamihi, na kuna wale ambao ni kama mbio za mtu kukimbia kwa miguu yake. Wa minhum man yamshi mashyan, na kuna wale watatembea swa. Wa minhum man yazhafu zahfan, na kuna wale ambao watatambaa. Wa minhum man yukhtaf wa yulqa fi jahannam wal ghiyadhu billah, na kuna wale ambao watanyakuliwa na kutumbukizwa ndani ya jahannam. Wa hadha madhkurun fi al-Qur'an al-Karim wa fi sunnati an-nabawiyya, na yote haya yametajwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Qala ta'ala fa rabbika lanahshurannahum mash-shayatin thumma lanuhdirannahum hawla jahannam majthiya, na apa kwa mola wako kwa yaqeen, lanahshurannahum mash-shayatin, tutawakusanya wao pamoja na mashaitani. Thumma lanuhdirannahum hawla jahannam majthiya, kisha tutawahudhurisha kuizunguka jahannam nao wamepiga magoti. Ila qawlihi wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Wa in minkum illa waridha, hakuna yoyote kati yenu nyinyi isipokuwa ni mwenye kuifikia na kupita juu ya jahannam, juu ya sirat. Kana ala rabbika hatman maqdiya, hiyo ni hukumu ya mula wako ambayo ni lazima itimizwe. Kwa hivyo ni kila mmoja ni lazima atapita, yaani jahannam, atapita juu ya jahannam. Wa hadha al-wurud huwa al-murur ala as-sirat, hi wurud iliyokusudiwa hapa ni watu kupita juu ya sirat. Fa hadha huwa al-wurud al-madhkuru fi al-Qur'an, kule kupita juu ya jahannam kulikotajwa katika Qur'an ni kupita juu ya sirat. Wal khitab lil-mu'minina wa ghayrihim, na hapa mazungumzo yawaelekea waumini na wengineo wasiokuwa waumini. Wa in minkum illa waridha yamurru alayhi almu'minun wal kuffar wal munafiqun wa kullu al khalq yamurruna ala hadha as-sirat, viumbe wote watapita juu ya sirat, waumini, wanafiq, kufar, wote watapita juu ya sirat. Faman naja minhu dakhala aljanna, mwenye kuokoka katika sirat akafika upande wa pili, huyu aenda peponi. Waman saqata halaka, na mwenye kuanguka ataangamia. Thumma nunajji alladhina taqaw, kisha tutawaokoa wale waliomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sheikh al-Fawzan wa la yunajji illa at-taqwa, hakuna kitakachomuokoa mtu siku hiyo baada ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa uchamungu wa mtu. La yunajji quwwatu al-badan wala kathratu al-mal wala al-jah ma yunajji illa taqwa Allah 'azza wa jalla, hadha nassu al-Qur'an al-Karim. Sio kuwa eti mtu ana nguvu katika mwili wake ndio atapita, ama ana mali nyingi atapita, ama ana vyeo ndio atapita. La, hakuna kinachomsababishia mtu kuokoka pale isipokuwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni kwa nasi ya Qur'an. Wajaat fi sunnati ahadithu fi ahwali al-qiyama. Katika sunna zimepokelewa ahadith zinazozungumzia mambo mazito makubwa ya siku ya kiyama. Wa minha, na miongoni mwa hayo, almururu ala sirat, kupita juu ya sirat. Fala budda min al-iman bis-sirat wal-murur alayhi, ni wajib, ni lazima katika itikadi ya muislamu kuitakidi kuwa watu watapita juu ya sirat. ولا يكفي الايمان بذلك بل لا بد من العمل, na haitoshelezi kuamini tu, ni wajib juu yake afanye amali. فيستعد الانسان للمرور عليه بالتقوى وهي العمل الصالح, kwa hivyo mtu ajiandae kupita juu ya sirat kwa uchamungu kufanya amali njema. قوله ياخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله كما قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا, لأن الصراط عليه كلاليب تخطف من أمرت بخطفه. كتك الصراط كنا مفانو واندوانو كبوة huwanyakuwa na kuwatia motoni wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala ataziamrisha kuwanyakuwa na kuwatia motoni, ushika kutumukizo na niya moto waliyadhu billah. Wayajuzu yani yamurru alihi, na watapita wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala atataka wapiti. Qauluhu walahum anwarun ala kadri imanihim fi yawmi al-qiyama, أهل الإيمان يكون لهم نور يمشون عليه أو يمشون به سيكو يقياما وأميني وتكون نور أمباي وتتنبيناي جو يصراط كما قال تعالى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim, nuru yao inakwenda mbele yao na pande zao za kulia. Yaqulun, huku wanasema rabbana atmim lana nurana, ewe mola wetu tutimizie nuru yetu. Waghfir lana, na utusamehe. Innaka ala kulli shay'in qadir, hakika wewe ni mweza wa kila kitu. Na katika suratul Hadid Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza zaidi tukio hili kusema, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakum al yawma jannatun tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha dhalika huwa al fawzul azim. Siku utakapowaona waumini, wanaume na wanawake katika waumini, nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim, nuru yao iko mbele yao na kuliani kwao. Bushrakum al-yawm, furaha yenu leo, jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, bustani zipitazo mito kati yake mtakaa humo milele. Dhalika huwa alfawzu alazim, huko ndiko kufuzu kukubwa kabisa, hakuna mfano wake. Almunafiqun yu'tawna nuran fil awwali li'annahum dakhalu fil islam wa adharu al islam, ama wanafiq mwanzo watapewa nuru kwa sababu waliingia katika Uislamu wakadhihirisha Uislamu kwa matamshi. Fayuamaluna bimithli ma adharu, kwa hivyo Allah ataamiliana na wao kama walivyodhihirisha. Yu'tawna nuran min babil khida', Allah atawahadai kama wao walivyowahadai waumini hapa duniani, atawapa nuru mwanzo. كما أنهم خادعوا بإسلامهم ووالكوا كهداوات وإسلام ووكيونغو وكيرونغو ورسي وكويلي فيعطون نورا خداعا لهم ثم ينطفئ نورهم ويبقون في ظلمة وكيوا وانزا كويندا نورو ياو غفلة فانيني إتزيما وبكيه كتك كيزا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا يعني انتظروا لأنهم يمشون خلف المؤمنين سكوية ونافق وأومن ونافق ونواكي وتبوانبيا وأوميني تنغجيني انظرونا سبريني يعني انتظرونا نقتبس من نوركم تنغجيني إلي تباتي موانغازا كتك نوروين قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا الله سبحانه وتعالى أيليزا وواتambiwa siku hiyo rudini nyuma yenu mkaitafute nuru yani rudini huko duniani mkaitafute nuru fadhuriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi arrahmatu wa zahiruhu min qibalihim al'adhab utiwe baina yao ukuta kwenye mlango ndani yake mna rehma na nje upande wake wa mbele kuna adhabu kisha Allah subhanahu wa ta'ala sema yunadunahum alam nakum ma'akum yani fi dunya watawaita waambie kwani vile hatukuwa pamoja na nyinyi yani wanafiki wajifanye sisi tulikuwa pamoja na nyinyi duniani tulikuwa pamoja watajibiwa yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum matarabbastum martabtum al-ayat hizi aya zote zikawa zazungumzia masala falyawma la yukhadhu minkum fidyatun al-aya mpaka mwisho fal-imanu yakunu nuran yawma al-qiyama yasiru bihi sahibu iman siku ya qiyama ni nuru litakuwa mtu akitembea na nuru yake ya iman بينما الكفار والمنافقون في ظلمة والعياذ بالله لا يدرون أين يذهبون وكفيرنا ونافق كتك حالي يكوى ومين وتكوى كتك نور ياو واو وتكوى وكو كتك كيزة والعياذ بالله هواجوي كل ونكوي لكيها وهين ديو حالي يتكفكوى جوي الصراط ننواجب وكلا مسلام كوى مين كوى الله سبحانه وتعالى ameweka ahadi kuwa kila mmoja wetu atapita juu ya sirat na baada ya kuamini ni wajibu kwa kila muislamu awe atajiandaa kwa ajili ya siku hiyo nzito na kwa ajili ya jambo hilo kubwa adhimu ambalo ni lazima kila mmoja wetu atalipitia na sallallahu alaihi wasallam hii ni kwa kifupi kuizungumzia sirat na kuna ahadith nyingi zilizoeleza namna itakavyokuwa sirat mtu aweza kurejelea ili atawasaa katika masuala haya ama nahnu naktafi bihadha alqadr wallahu ta'ala a'la wa a'lam as'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa la yakilana ila anfusina tarfat 'ayn وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم